Capital 3. In sna leanta san áfach da hénig oin baiste is an amóin a bhásach Judea, agus dirch se. Dinnig eit í, or tá riocht na vlahas búhildiv. O sin éan té ar ar laur í sáyas fáig nur dúrt se, gu dinne a gléach sa bhásach, o la bhíg an tlíad an tírna, Dinnig a bhóire de dhíriúga. Agus is é iadach a bhír óin na iadach dianta de ruaingach camal. Agus cis lehar ar a chúm. Agus sé bíavíge na lócastí agus mil íon. Agus bhí Jerusalem a dul amach a tríalar an uirsin. Agus Judea gléir. Agus an dúhi gléir tímpel ar an Jordan. Agus bhí sé amaiste san Jordan agus iad a déana fuistina in na becaíh. Agus chnic sé mór an das na farisínig agus das na sadio cínachuv a tacht chun an faiste chuige agus dúirt sé leo. A lucht na nahirach ní cé chuir ar úr súlib díse an argatá chuiv da hachana. Má se tugig tora uiv a bheg dréir na herí. Ná habrig nor negine tá Abraham nahirigin. Or dirim se liv gur féidir da ia clown a ian of d'Abraham das na clochusin. Tá an túa hana féin ar fréf na graun. Agus gach craun na túrig tora fóntuig lagfré agus cwyrfyr sa tine. Tá am se úr maiste le hishke chan ar ii. Ach an te tá tachtam ieg is cóch da ia na mishe. Agus ní fiúme gynianing a vróga dúmpar. Baste sé sin sif leis an spridnaeuf agus le tine. Tá ag lias cáte na laivige agus glana sé úr lár búile. Agus cringeo sé a chuid cringeachtan gléir sa skibóol agus luske sé an lóchán sa tine nach féidir a vúcha. An son da hénig Ísa ó Galilí gudí an Jordan. I trialar óin chun gamaistach óine. Ach bhí óin a chosc agus dirach sé, is dósa is gá baiste gáil witse, agus tusa a teachta tríal ormsa. Agus dreagur Ísa agus dúrt sé leis, leog liom in is, or is marsha is cordúin gach fí réantucht do chóilíana. An son de dhéil se go. Agus nuair bhí Ísa baistethe, hána sé níos as an is go láirech. Agus fíoch da hoscalag na flaheista, agus chnic sé sprid dé a teacht an uas i rucht colúir agus a túrlacanir. Agus fíoch gohas na flaheis a dúirt, i sé seom a bhac díliss ar a bhfuil mé dhéanamh.